Elde o zaman tabi tabak, tas, testten tahta tasa koyuyor suyu, ona veriyor, tutuyor onu böyle, tam içecek. Yanındaki başka bir ağır hasta ölüm halinde, o da moye diye bağırınca içemiyor muhteremim der. Benim din karışıma bu samuş diyor. O susken ben bu işi geçme bazen muhterem böyle böyle. Ona git ver. Hasta hiç biraz içemem. Ona gidiyor, o içecek başka birisi muhterem böyle. Ondan sonra en tekrar buna gelen sıra geliyor ama hep şehit olmuşlar muhterem. Susuz böyle muhterem böyle. Hep bakın din kardeşi muhterem böyle. Ölüm halinde ciğeri yanmış, baş, beyin yanmış güneş altında böyle, kan kaybetmiş, su derten böyle. Ama bir din kardeşi, din kardeşi, Moya yani su diye bağırınca geçin boğazdan muhteremler, geçin boğazdan böyle. Bu iş biz ne yapıyoruz muhteremler şimdi? Her gün namazı dua ediyoruz ama Mevlamıza. Yani fırtınalı bir havada büyük dev dalgalar denizde yüzmeye benzer bu. Hayat. Yani bir taraf dünya muhabbeti gelir, dünya hırsı gelir. Bak kredi al, şunu al, bunu al, işte işini büyüt. Yani Allah korusun muhteremler. Çok tehlikeli bir zamanda yine beraber muhteremler. Hele Fahir ismi değişince ta yakınlaştı. Fahirken biraz korktu insanlar Fahir deyince böyle. Buldu çaresini kapitalistler. İsmi değiştiler. O da adı kredi oldu adı muhtemelen böyle. Adı kredi oldu. Alıver kredi oradan böyle. Alıver kredi bakan oradan bakan böyle. Alıver ne yapıyor? Hepsini götürüyor muhtemelen böyle. Dünyada gidiyor. Ahirete gidiyor muhtemelen böyle. Mutlaka batması hak muhtemelen böyle. Mevlam Kur'an'da buyuruyor. İşte böyle yemin kullar riba. Yem hakullah riba. Allah ribayı faizi batırır. Batırır muhtemelen. Ana sermayeyle hepsi gider. Böyle. Yani faizin girdiği yer ateş her şeyi yakar girdi odaya. Yani demez bu hatta kurunu yakar. Böyle. Ateş muhtemelen böyle. Yani helal da gider hepsi gider Allah korusun böylece. Ne gerekiyor? Elhamdülillah bir can simidi var buna karşı muhtemelen. Fatiha suresi var. Onda ayet-i kerime var. İhdine sıratal müstakim var. Bu can simidi muhtemelen. İhdine sıratal müstakim. Aman Allah'ım bizi hidayet eyle. Ulaştır bizi. Nereye sıratı müstakime ulaştır bizi ya Rabbi. Oradaki orada bir sabit kıl. Koru bizi orada muhtemelen. Yani günde 40 rekat namaz vardır. Sünnetle beraber, bizle beraber. 40 rekat namaz vardır. Her rekatta bir Fatiha okunmak demektir. Her rekatta böyle. Yani Kur'an-ı Kerim'de o kadar ayet-i kerime varken, o kadar sure varken ne yapıyor? Onu okunması şart değil demektir. Ama her rekatta Fatiha okunması bir mezhepte farz. Hanefi'de vacip. Bakın. Yani bu konu mühim muhtemelen böyle. Ne yapıyoruz namazdan? Fatiha suresinde günde 40 defa hem namazda dua. İhdina. Bir hidayet eyle ya Rabbi böyle. Niye? Es sıratı müstakim. Sıratı müstakim. O dost yolu böyle. İstikamet bizim nasip eyle bizi. Hidayet eyle bizi böyle böyle. Ediyorum muhtemelen. Elhamdülillah aleyhim. Peki bu nasıl bu sıratı müstakim bu? Ya Rabbi inam ettin kullarım böyle. Sıratı enamte aleyhim. Senin inam ettiğin, yani nimeti erdirdiğin böyle. Yani manevi makamı erdirdiğin kullarının yoluna. Kimler bunlar muhteremler? Nisa suresine geliyor bu da. Minen nebiyyin ve sıddıkın ve şüada ve salihin. Bundan muhtemelen. Peygamberler, sıdıklar, şehitler ve salihler yolu. Ve Allah sana buyuruyor. Ve hasüne ulaike refika. Ve hasüne. Ne güzel.

Ertesi günü bunu gidiyor arkadaşları mezarın ziyaretine. Ona arkadaşlar tabi böyle. Bakıyorlar, bir eli mezarın dışında. Çıkamıyor mu? Bir dışarı böyle. Eli de kanlı ama. Eli kanlı, mezarın dışarı böyle. Ne oluyor? Bakıyorlar, büyük bir yılan gelmiş. Ölü yılan buluyor böyle. Yılan gelmiş, bunu kanlı emmeye. Yani yeni mezara yılan gelir muhtemelen. Kanı emmeye böyle. Gelecek böyle. Bu daha yılan mezara girmeden eli çıkarıyor. Boyunda yakılıyor, başta yakılıyor. Boğuyor yılan muhtemelen. Yılıyor böyle. Mezarda ölürken asla binasız böyle. Diyor, yılanı ölüyor muhtemelen böyle. Ölüyor. Yılan tabii anlıyorlar bunu yılanı görünce. Demek bunu boğmuş. Allah bu kullarına böyle o gücü veriyor. Şimdi orası yeni işini almıyor mezara. Kalmışlar böyle. Alamıyorlar. Eli kalmış mı derler. O kadar uğraşıyorlar. El bükülmüyor. Şimdi kalmış. Alamıyorlar bu seferle. Bir altına geliyor. Arkadaşlar durun bakalım. Böyle kanlı. Kan ecistir. Bunu çekmiyor bu ne bu? Su getirin bir ibrik. Elini yıkayalım. Kendi elini çeker bu. Su getirin. Elini yıkıyorlar. Geçer bu tarafa. İşte ne mutlu bunlar değil mi? Mutlaktan baktı. Ya ne mutlu bunlara mutlaktan bir ya. Allah bizi nasip etsin bunlar böyle. Allah size iman nasip etsin. İmanı kamil ama. İmanı kamil nasip etsin. Yani işte böyle. O işler kavramın cennet başta olmuyor. Cennet başta, cennet başta kavramın başta. O cennetten bahsediyor böyle ben ya. O gülü, gülistan, cennet kokuları, hurriler, ya, melekler. Ya melekler mutlaktan böyle. Bu kabir de abi mutlaktan. Kabir bir yer altında kabir. Ya cennet artık onun aklı elini var. İlla Teala Fatiha. Evet.